14 नंबर अध्याय में श्री कृष्ण देव दैव प्रकृति और आश्चर्य प्रकृति इसके बारे में अर्जुन को व्याख्या किया और उस अध्याय का उपसंहार में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि असुरित लोगों का एक मुख्य लक्षण शास्त्र विधि पालन नहीं करना या शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारक न सिद्धि न सुखम न पदांगति। श्री कृष्ण बोले कि जो शास्त्र विधि लंघन करते हैं और अपनी कामना से अपनी कल्पना से काम करते हैं वे सिद्धि प्राप्ति सुख और परम गति प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बारे में अर्जुन एक प्रश्न करते हैं कि देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो धार्मिक है साधारण है लेकिन जो आप करते हैं श्री कृष्ण जो आप सब जो आप करते हैं वो उसके अनुसार धर्म पालन नहीं करते। गीता में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जोर से करते हैं सर्वधर्मान परित्यजा मान एकम शरणम रजा हम कौन सर्वपापे जो मोक्ष मेरे चरणों का शरण हो आत्मसमापन करो और सिर्फ इस कर्म से तुम्हारे सभी समस्याएं जो है समाप्त हो जाए। यही गीता की वाणी है। गीता में भगवान कहते कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग लेकिन गीता के सभी जगह पर श्री कृष्ण भक्ति को जोर देते हैं। जैसे कर्म योग क्या क्या क्या मतलब यज्ञ अर्थ कर्म यज्ञ यज्ञ अर्थ यज्ञ के लिए काम करना ये कर्म योग। जब कर्म योग का व्याख्या करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ अर्थ यज्ञ इस श्लोक में यज्ञ का मतलब विष्णु सभी आचार्यों शंकराचार्य रामानुजाचार्य सब कहते हैं कि इस श्लोक में यज्ञ का मतलब विष्णु मई सर्वानी कर्मानी मेरे ये सब काम करो और ज्ञान ज्ञान का लक्ष्य क्या है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान दान नाम प्रपद्यते मतलब ज्ञान बहुत जन्म में ज्ञान पालन करने के बाद जो वास्तविक ज्ञानी है साक्षात्कार करते हैं कि ज्ञान का फलम या चरम लक्ष्य क्या है श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करना। बहुनाम जन्म नाम अंत मतलब बहुजन्म के बाद ज्ञानवान नाम प्रपद्यते मुझको शरण करते हैं। फिर अष्टांग योग छह नंबर अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन है और उसके अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी नाम अति सर्वेशान मध्य से अंतरात्मना श्रद्धावान भक्ति योग समय युक्त तमो मत कि बहुत प्रकार योगी है लेकिन सबसे बड़ा योगी वास्तविक योगी कौन है जो मेरी सेवा करते हैं जो श्रद्धा से मेरी सेवा करते हैं। तो पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म में ज्ञान में योग में सभी क्षेत्र में भक्ति करना अनुमोदन करते हैं। ये शास्त्र विधि का सार है। हम देखते हैं गीता सार ऐसा बहुत लोगों के घर में गीता सार है लेकिन वास्तव में वो गीता सार नहीं। गीता का सार क्या है श्री कृष्ण का भजन करना और श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण खाली भजन नहीं लेकिन आत्मसमर्पण करना। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि हम देखते हैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं लेकिन श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, क्या अलग प्रकार से करते हैं? जैसे कि गुजरात में बहुत लोग हैं जो आपने आपको जैसे वैष्णव मानते हैं लेकिन सोचते हैं कि एक साधु जो क्या 250 साल पहले उपस्थित थे भगवान का अवतार है, लेकिन वो इसके बारे में शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसे लोग मानते हैं हम वैष्णव हैं, लेकिन कैसे विष्णु की आराधना करते हैं? वो शास्त्र विधि के विरुद्ध है। और ऐसा बहुत लोग है जो साधारण है। आजकल देखते हैं बहुत गुरु है, स्वामी है, योगी इत्यादि, जो बोलते हैं मैं भगवान हूं। भगवान श्री कृष्ण 3000 या 5000 साल पहले का, या हमें मालूम नहीं क्या श्री कृष्ण कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं, या ऐसा कोई व्यक्ति था, लेकिन मैं अभी हूं, मैं गुरु हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा बहुत असुर है जो इस प्रकार प्रचार करते हैं मैं भगवान हूं। और ऐसा बहुत लोग ऐसा नकल भगवान को पालन करते साधारण है, मैं मेरे गुरु को भरोसा करता हूं। लेकिन किस प्रकार श्रद्धा है? श्रद्धा है मेरे गुरु को भगवान को मानते ऐसे भगवान, तो वो श्रद्धा है। अर्जुन का प्रश्न है कि वो भी श्रद्धा है और वो भी धार्मिक है, जैसे धार्मिक है जैसे कि हम भगवान की आरती करते हैं, और वे लोग अपने गुरु की आरती करते हैं सबसे यही भगवान है, तो उसमें क्या फर्क है? जो ज्ञानी नहीं है सबसे सब एक ही है, क्या फर्क है? सब एक ही है। तो इसलिए अर्जुन का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अर्जुन क्या पूछते हैं कि देखते हैं कि दूसरे दूसरे लोग है जो साधारण है लेकिन शास्त्र के अनुसार धर्म पालन नहीं करते। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे तमोगुणी है, रजोगुणी है, या सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? तो इसके बारे में श्री कृष्ण कहेंगे तीन प्रकार श्रद्धा है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो वास्तव में जो श्रद्धा जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो काल्पनिक है, वो तमोगुणी है, वो एक प्रकार श्रद्धा है। जैसे मेरा गुरु भगवान है वो तमोगुणी है, वो शास्त्रीय नहीं है। लेकिन देखते हैं ऐसे लोग जो नकल गुरु को विश्वास करते हैं, वेजिटेरियन है, अंधी शाकाहारी है, और उस प्रकार सोचते हैं कि खाली शाकाहारी होने से सत्वगुणी है। लेकिन अगर ऐसे लोगों का ज्ञान और विश्वास शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो विश्वास तमोगुणी है, शायद आचरण सत्वगुणी है, वेजिटेरियन। लेकिन खाली वेजिटेरियन होने से वो कोई प्रमाण नहीं है कि आप गीता पालन करते, गीता में भगवान नहीं कहते हैं तुम वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन बन जाओ, ऐसा नहीं बोलते। श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम सायन जो मैं भक्त्या प्रयत्ति सर हम भक्त उपाहतन अष्टांग प्रयत्न तुम पाओ जाओ पत्र पत्र ईश्वर वस्तु हम मुझको अर्पण करो भक्ति से भक्ति। इस श्लोक में भक्ति यही शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इधर बहुत बंदर चलते तो बंदर भी वेजिटेरियन है पक्का वेजिटेरियन कभी भी मांस नहीं खाते शुद्ध शाकाहारी और प्याज और लहसुन भी नहीं खाते बहुत शुद्ध है नहीं शुद्ध बंदर है लेकिन बंदर तो बंदर है बंदर तो साधु नहीं है तो ऐसा है तो आचरण एक विषय है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे हमारे श्रद्धा ज्ञान और विश्वास क्या है। तो अगर हमारे ज्ञान ठीक है तो उसके अनुसार आचरण ठीक होगा साधना ठीक होगा सभी ठीक होगा और उससे वो साधना और आचरण पालन करने से हम परम गति प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि इसके पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र विधि पालन नहीं करते है न सिद्धि निर्धारण न सुखम न फलानुगति सुख न सुख सिद्धि और पालन गति वो तीनों प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो शास्त्र विधि पालन नहीं करते। तो पहले हाँ उसके बाद श्री कृष्ण क्या कहते हैं तस्मात शास्त्र विधान काल कालम विधानत ज्ञाता शास्त्र विधान ज्ञाता शास्त्र विधान काम कल्प निहार हसी मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र विधि के अनुसार काम नहीं करते लेकिन कल्पना से काम करते हैं सिद्धि सुख और पारंगति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र विधि क्या है और किस लिए शास्त्र विधियां पालन करना चाहिए पहले समझना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा भागवत गीता बताए श्री अर्जुन का क्या समस्या था मैं क्या लड़ाई करूं या नहीं वो अर्जुन का समस्या और अन्य श्री कृष्ण क्या कहे सर्वधनम परित्यजा नाम एकम शरणम रजा सब कुछ परित्याग करके मेरे चरणों को शरण लो मैं आदेश दूंगा तुम पालन करो ये तुम्हारे सभी समस्याओं का क्या कहते हैं समाधान हो जाएगा। तो एक श्लोक में अर्जुन का समस्याओं का समाधान हो गया है तो किस लिए गीते के 700 श्लोक है क्योंकि आधा हम वैसे कहेंगे सब जो आते हैं सब धर्म परित्य सब कुछ छोड़ के श्री कृष्ण के चरणों पर आत्मसमापन करो सब तैयार नहीं है क्योंकि नहीं समझते किस लिए मैं श्री कृष्ण का शरण लूंगा किस लिए मैं अभी भी धर्म करता हूं मैं मंदिर जाता हूं। तो आत्मसमर्पण सर्वधन सब कुछ छोड़ना क्या जरूरत है। तो ऐसा क्योंकि हम बद्ध जीव है माया का प्रभाव से मोहित रहते इसलिए मन में बहुत शंका आते हैं तो वो सब शंका साफ करने के लिए श्री कृष्ण पूरा गीता अर्जुन को बोले कि यही है और अर्जुन के बहुत शंका थी जैसे कि इसमें अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण आप बोलते हैं कि जो शास्त्र विधि पालन नहीं करते हैं सुख सिद्धि फलंदा को प्राप्त नहीं कर सके लेकिन ऐसा बहुत लोग हैं जो धर्म के श्रद्धा से धर्म एक ना दूसरे प्रकार धर्म वृद्धि करते हैं तो ऐसे लोगों का क्या गति होगी। तो सभी शंका समाधान करने के लिए श्री कृष्ण पूरे गीता बोले। तो इसमें कहते श्री कृष्ण इसके पहले बोले कि ऐसे लोग सुख शांति परम गति प्राप्त नहीं कर सके, तो किस लिए और कैसे? श्री कृष्ण त्रिविधा श्रद्धा इस अध्याय में त्रिविधा तीन प्रकार श्रद्धा उसका थोड़ा विवरण बताएंगे इस अध्याय में। वो गीता में एक मुख्य विषय है, सत्य गुण राजगुण सामो गुण का काफ प्रभाव है, क्योंकि ऐसा है सब सोचते है नहीं सब कुछ जानते हूँ, जो मैं करता हूँ वो सही है वो सच है, सब सब ऐसे सोचते बीजेपी वाले सोचते हैं बीजेपी हम बीजेपी वाले वो श्रेष्ठ, और कांग्रेस वाले सोचते हैं हम कांग्रेस वाले कांग्रेस, यही सही है। और सब उस प्रकार सब लोग सोचते हैं कि हमारी धारणा वो सही है, लेकिन वास्तव में वो सब धारणा जो आते हैं, जो सब कल्पना जो आते सत्वगुण तमगुण और राजगुण से उद्धृत होते हैं, तो वो समझना चाहिए। और समझना चाहिए कि तीन गुणों के अतीत वो ज्ञान क्या है, क्योंकि जब तक हम सत्वगुण राजगुण तमगुण के प्रभाव से मोहित रहते हैं तब तक सुख सिद्धि परम गति प्राप्त करना का स्वभाव नहीं है। तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण सत्वगुण राजगुण तमगुण ये तीन गुणों का प्रभाव क्या है कैसे होते दान ज्ञान विश्वास ये सब सत्वगुण राजगुण तमगुण तो कैसे होते हैं, तीन गुणों के अतीत वो स्थिति भी वो एक्चुअली गीता इसलिए है हमको तीन गुणों से तीन गुणों के अतिक्रम करने के लिए है। जब तक हम तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहते तो स्पष्ट ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का उदय का प्रश्न नहीं होता। तो आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार है कि मैं आत्मा हूं, मैं एक भौतिक वस्तु नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो वो ही ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान नित्य बन मई चंदेन योगे न गीता में भगवान कहते ज्ञान। तो कैसे ज्ञान प्राप्त होते हैं, अमानव धर्म गंभीर धर्म अहिंसा शांति राज चलन वो सब शर्त है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दंभिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो इसके पहले श्री कृष्ण कहते कि असुरों का असुरों की प्रवृत्ति किस प्रकार है, दंभ हो धर्प हो विमान होगा आयुष्य नहीं बचा अज्ञान छाती चाहकर संपदिंग आसुरम आसुरिक लोग क्या प्रवृत्ति है, दर्प दम्भ दर्प दम्भ अहंकार सब लगभग एक ही शब्द है, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारस पारस मतलब गंदी बात या निष्ठुर बात बोलना, अज्ञान ये सब असुरों की प्रवृत्ति असुरों के स्वभाव है। और ज्ञान प्राप्त होने के लिए तो किस प्रकार भावना होनी चाहिए, अमान दम अदम अदम्भिक दम्भिक नहीं होना चाहिए, अमान दम मतलब इस प्रकार दम्भिक नहीं होना चाहिए, अमान दम मतलब आपना प्रशंसा नहीं चाहिए, और वो ज्ञान क्या है एक्चुअल ज्ञान क्या है वास्तविक ज्ञान क्या है, माई चंदीन अभियोगी न भक्ति अव्यभिचारिणी ही ज्ञान है श्री कृष्ण की सेवा करने किस प्रकार अव्यभिचारिणी शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का क्या मतलब? जिसमें कोई आत्मी इच्छा नहीं रखती। तो सत्वगुण रजगुण तमगुण धर्म कर्म सत्वगुण रजगुण तमगुण में ही धर्म पालन धर्म कर्म है, लेकिन सत्वगुण रजगुण और तमगुण में सभी गुणों में आत्मी इच्छा रहती। तमगुण का तमगुण तो सब जो करते हैं, धर्म भी तमगुण में अगर कोई भी धर्म करना है तो सब विपरीत होते। जैसे कि लोगों को तो नकली भगवान को विश्वास करते हैं, तो पूजा करके भी और वो नकली भगवान को ध्यान देके भी सब विपरीत होते, क्योंकि वो नकली भगवान तो नकल है, ढोंगी है। इसलिए उसका ढोंगी लोगों ध्यान देने से क्या होते है, लोग सोचते मेरा पुण्य होते, पुण्य नहीं होते, पाप होते, पाप होते, तो उसका फल से नरक में जाना बस। और राजगुण राजसिक धर्म किस प्रकार है, मैं कुछ दान दूंगा और उससे मैं पुण्य कर्म मिलेगा और बाद में वो पुण्य कर्म का फल भोग करूंगा। अभी मैं यज्ञ करता हूँ और उसका फल से मैं स्वर्ग जाऊंगा। या ब्राह्मणों को दान देना, फिर इसके बाद मैं डबल डबल पैसा मिलेगा। तो ऐसा धर्म विधि पालन करना, लेकिन भौतिक पाव छना वो राजस। और सत्वगुण जो सत्वगुणी है मुक्ति चाहे, हम मुक्त हो जाएंगे तो वो भी आपकी इच्छा है। क्या इतना तकलीफ है जगत में, मेरे सब प्रयास निष्फल हो गया है, ठीक है नहीं, मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा, जैसे कि मेरी शांति होगी, वो भी आपकी इच्छा है। लेकिन कृष्ण भक्ति किस प्रकार, तीन गुणों से आती, मतलब जिसमें कोई आती इच्छा नहीं रहते, भक्तों की एक ही इच्छा है, मेरे सब काम से, मेरे सब चिंता से, मेरे सब बात से कैसे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो भक्ति श्री गुणों से मिश्रित भी हो सकती, वो भी संभव है। ऐसा नहीं है कि सब कृष्ण भक्तों बिल्कुल शुद्ध है। भक्तों जो तमगुण से प्रभावित होते हैं तो कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन सोचते मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ और क्रोधित होते हैं, दूसरे भक्तों या दूसरे लोगों को सम्मान नहीं देते हैं। तो वो तमगुण वो भक्त है लेकिन तमगुण से प्रभावित रहते। और जो भक्त है भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन रजोगुणी है, तो भक्ति करते हैं लेकिन सोचते कि भक्ति करने से मैं कुछ पाव मिलेगा। और जो सत्वगुणी है भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उससे मुक्ति चाहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति का लक्षण है जिसमें कोई आपकी इच्छा रखते, यही भगवद गीता का मुख्य उपदेश है और सभी शास्त्रों का मुख्य उपदेश है। तो जैसे कि यही सब बात स्पष्ट समझना हो, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो प्रश्न का उत्तर ये अध्याय का विषय है। तो धीरे धीरे हम श्री कृष्ण के पूरा उत्तर में रहेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है? No, the thing is that our motive should be pure. If our motive is pure, then we can become... If our motive is pure, then gradually we can purify our mind, our activities, our speech. But if our motive is not pure, then we'll always remain impure. So the important thing is to understand why are we doing this. Even if our motive is not pure, by association with devotees whose motive is pure, we may become purified. That's also there. That's why Prabhupada in the purport mentions how one has to approach a bona fide guru who can sort you out. Because we all need sorting out. Well, we should understand what the purpose of devotional service is. It's not so difficult to think how to please Krishna. Not a very difficult thing. Krishna likes chanting, dancing. Offer Krishna some flowers. So Krishna doesn't ask for very difficult things. You can do this. And gradually so many other things will come afterwards. When we are analyzing this true north of the nature, at the same time we try to analyze devotees' behavior also in terms of the north of the nature. And we also analyze ourselves. So, should we continue to analyze the devotees' behavior also, or we should not? We should be somewhat cautious in doing so. Because actually to analyze someone else's behavior means to put oneself in a superior position. But we're supposed to be the servant of the devotees. So it's good to see what is the essence of the devotee's behavior. The devotee means they're serving Krishna. So definitely there may be some impurities there, but it's good to see that this person is glorious because he's serving Krishna. Otherwise, if we like to see all the influences of the modes of material nature, then we tend to develop a very negative attitude which isn't pleasing to Krishna. It's a delicate thing because on the one hand we have to keep our discrimination so that we don't be misled and we don't associate in the wrong way with the wrong people. But at the same time, if we become too much critical of devotees and say, oh look, this person's just in the mode of ignorance,